ไม่มีขอบเขตไม่มีใครให้ใบประกาศเจียบัตรสำเร็จชั้นตีชั้นโทชั้นเอกไม่มีเลยกว่าโง่เราพากันโง่พากันโง่อยู่ตลอดเวลาความโง่นี่แหละจึงทำให้เราจมให้เราไม่สามารถจะฟื้นฟูขึ้นมาได้โง่นะมีหลายอย่างโง่ในการทำมาหาเลี้ยงชีพโง่ในการความคิดความไหวในการโง่ในการที่จะเอาตนรอดปลอดภัยหลายเรื่องหลายอย่างความโง่ที่มักหมมในใจของเราเราเรียนเท่าไหร่มันก็เรียนไปเถอะไม่จบไม่สิ้นสักทีเรียนความฉลาดข้างนอกวิชาวิทยาศาสตร์แผนใหม่อะไรต่างๆเรียนไปหมดแต่ตัวของเราภายในเนี่ยไม่รู้เรื่องมันโง่อยู่ภายในอ่ะคือความผิดความถูกเกิดขึ้นในใจของตนคิดว่าตนดีคิดว่าตนวิเศษอันนั้นแสนโง่ทีเดียวถ้าเข้าใจว่าตนฉลาดตนดีตนวิเศษตนเลอเลิศด้วยสติปัญญาอุบายต่างๆอันนั้นเป็นโง่ที่สุดคนใดเข้าใจว่าตนฉลาดไอ้ตนโง่คนนั้นฉลาดบ้างพระพุทธเจ้าท่านเทศนานั้นคนใดเข้าใจว่าตนโง่คนนั้นขึ้นฉลาดขึ้นมาบ้างเราเรียนวิชาทุกอย่างเรียนเอาไปภายนอกออกไปจากตัวของเราไม่ใช่เรียนเข้ามาในตัวของเราเรียนส่งไปปรุงแต่งออกไปนอกจากกายนอกจากใจคำว่ากายคำว่ากายมาจากกายเนี่ยมันกายออกไปจากนี่แหละมันออกไปจากกายมันกลายไปจากนี้แหละมันกลายเป็นกายใช่คือมันกลายมันข้ามกายไปนั่นเองไม่เห็นตนของตนเปรียบเหมือนกับตาไม่เห็นลูกตาตาไม่เห็นก่อนด้นโบราณท่านว่าตากับกระด้นนั่นอยู่ด้วยกันไม่ทราบกี่ปีกี่ชาติไม่เคยเห็นเลยกระด้นเดี๋ยวของไม่เห็นสักทีท้ายถอยนี่กระด้นคือท้ายถอยนั่นเองไม่เคยเห็นเลยนั้นอยู่ด้วยกันไม่เห็นอย่างนี้แหละถึงว่ามันโง่ฟังอยู่นั่นนะคือไม่เห็นจั่วของเรา ถ้าหากเราเรียนกายเรียนใจเหมือนกับเรียนหนังสือเราเรียนละกับพยัญชนะก็สมกันได้แล้วจะเขียนไปแต่ละเขียนไปเถอะไม่มีที่สิ้นที่สุดอันนี้เรียนเข้ามาภายในเรียนแล้วไปนอกมันส่งออกไปนอกโอ้นปรุงแต่งไปนอกเนาะไม่มีที่สิ้นที่สุดเรียนภายนอกเรียนเข้ามาในจบกันเลยที่จะเรียนความโง่ให้จบต้องเรียนเข้ามาภายในเรียนออกไปภายนอกไม่มีจบแต่เขาก็ว่าจบได้แหละ ปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีอะไรต่างๆเขาก็ได้ปริญญาได้จบแล้วเรียนวิชาให้คิดดูว่าวิชานั้นมันจบที่ไหนมันของที่ไม่รู้ยังเยอะแยะมากมายหลายกองเรียนได้จบที่ไหนความรู้มันเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยนิวัฒนาการในสิ่งทั้งหลายในโลกอันนี้มันมีเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยมันไม่อยู่คงที่เรามาพากันเรียนวิชาไม่เรียนความโง่ค่ะนี่คือเข้ามาในตัวของเรามาเอากายกับใจนี่แหละเห็นแล้วยังใจขันไม่เห็นมันก็โง่อยู่นั่นเองกายเห็นแหละอันนี้กายเห็นแล้วมันเห็นจริงไหมมันเบื่อมันหน่ายมันคลายไหมมันยังยึดยังถืออยู่ความยึดของถือนั่นน่ะเรียกว่าไม่เห็นจริงอนัตตาตัวของเราเป็นอนัตตาสิ่งธาตุวัตถุทั้งปวงหมดเป็นอนัตตาอนัตตาคือมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราจึงเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ของไม่มีของมีอยู่แต่มันไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาจึงเรียกว่าอนัตตาไม่แก่มันก็แก่ไม่เจ็บมันก็เจ็บไอ้ตายมันก็ตายแล้วพลาดจากทางนั้นก็พลาดพลาดไปทำยังไงมันก็อยู่ในบังคับบัญชาอันนั้นแหละท่านเรียกว่าอนัตตาอันนั้นแหละท่านเรียกว่าอนิจจังของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังและเป็นอนัตตาเนี่ยมันยังก็เป็นทุกข์เราเห็นแล้วหรือยังเรียนกายกับใจใจเป็นคนเห็นกายถึงว่ามาเปรียบมันกับเรียนสระกับพยัญชนะผสมกันแล้วผสมกันแล้วต้องผสมกันได้แล้วต้องผสมไปได้หมดทุกอย่างจะขีดจะเขียนจะอะไรต่างๆเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่างๆเขียนไปหมดออกจากสละกับปัจจัยชนะเท่านั้นทำทั้งหลายก็ออกจากกายกับใจไม่นอกเหนือจากกายใจใจมาพิจารณาเห็นกายให้ก็เห็นทุกคนเห็นกายแต่มันไม่เห็นจริงมันไม่เห็นเป็นอนัตตาไม่เห็นเป็นอันนี้จังไม่เห็นสภาพตามจริงๆทุกอย่างมันจึงถอนมันยังปล่อยวางไม่ได้มันยังค่อยเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่ก็เพราะเหตุเห็นไม่จริงน่ะปล่อยวางไม่ได้นั่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านเห็นจริงอริยสงฆ์สาวกท่านเห็นจริงเรียกว่าเห็นอริยสัจคือสัจจะของจริงน่ะเห็นไม่ใช่เห็นอะไรเห็นสัจจะของจริงน่ะอย่างที่ว่านี่แหละรูปนี้เกิดมันเป็นอนัตตารูปเป็นอนิจจังไม่ควรเป็นทุกข์อันนี้แหละเป็นสัจจะถ้าเมื่อเห็นไม่จริงกับเห็นได้เพียงเป็นสัจจะที่เฉยเห็นจริงลงไปแล้วจึงเรียกว่าอริยสัจจะนั่นเป็นของจริงของแท้ของพระอริยเจ้าจะไปหาที่อื่นไกลเลยธรรมะเอาในตัวของเรานี่แหละผสมขึ้นในที่นี่แหละให้ฟ้ากดเห็นขึ้นมาในที่นี่แหละ ใจเป็นคนเห็นกายถ้ามีกายก็ไม่มีเครื่องพิจารณาไม่มีกายก็ไม่มีเรื่องทุกข์ไม่มีอนัตตาไม่มีจังไม่มีทุกขังถ้ามีกายมีอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นเหตุให้พิจารณาได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้กับตรัสรู้ที่นี่แหละถ้าไม่ได้ไปตรัสรู้อื่นที่ไหนหรอกภาษาวอกทั้งหลายไปสำเร็จมาผลนิพพานก็มาสำเร็จที่นี่แหละกายกับใจนี่แหละพวกเทพทั้งหลายมีแต่ใจพวกมีสกายทั้งพวงมดไม่ปรากฏก็ความรู้ไม่ปรากฏรูปไม่มีรูปพระองค์ไม่ได้ไปตรัสรู้ไปตรัสเป็นเทศน์หรอกเทศมนุษย์ของเรายังยากนี่แหละเห็นนี่กับตานี่แหละเรียกว่าเห็นด้วยตาตาเห็นแล้วนะมันไม่จริงมันต้องใจเข้าไปเห็นอีกมันเห็นตามันส่งออกไปนอกเห็นใจเป็นยังไงทัศนะคือเห็นโดยใจที่ท่านอนญาณทัศนะทัศนะคือเห็นโดยกายคือด้วยตาญาณคือเห็นโดยใจเรื่องเดียวญาณทัศนะเห็นด้วยใจคือมันชัดด้วยใจนั่นเองถ้าไม่ชัดไม่ได้เรียกว่าเห็นด้วยใจเมื่อเห็นชัดแล้วกายมันเป็นอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่อธิบายมานะนั่นก็ปล่อยวางไปปล่อยไว้วางไว้ตามสภาพมันเป็นอนัตตาก็ปล่อยไว้ตามอนัตตาอนิจจังเป็นอนิจจังก็ปล่อยไว้ตามอนิจจังคือมันของไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่เรื่อยไปก็ปล่อยไว้ตามเรื่องของมันอนัตตาไม่ใช่ของเราก็ปล่อยไว้ตามเรื่องของอนัตตามันทุกข์ขังมันเกิดเป็นทุกข์เพราะเหตุแปรปรวนก็ปล่อยไว้ตามทุกข์จึงว่าเห็นมันเป็นจริงอะไรเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นยะถาพุทธังสมัปปัญญายรัฐบาลพระองค์นั้นเทศนาควรเห็นจริงตามเป็นจริงอย่างไรนี่จึงจะเห็นจึงจะได้ชื่อว่าเรียนความโง่ไม่ใช่เรียนความฉลาดเรียนความโง่มันโง่ตรงนี้ไม่เห็นกายของเราไม่เห็นใจของเรานี่แต่นั้นแต่ใดมาล่ะทุกคนเนี่ยเกิดจะมาโง่อย่างนั้นครูบาอาจารย์ต่างสอนแนะนำตะเกียงอะไรต่างเพื่อให้รู้ของโง่นั่นแหละไม่ใช่เลี้ยงของฉลาดหรอกให้รู้ของโง่ทั้งนั้นแหละของที่ไม่รู้จึงค่อยเรียนนั่นแหละมันโง่ของไม่รู้น่ะของไม่เข้าใจจึงค่อยเรียนของไม่เข้าใจนั่นมันโง่ผู้ที่เรียนทั้งหลายผู้ที่เข้าใจทั้งปวงไม่ถือว่าตนฉลาดมันยังลึกซึ่งมันยังละเอียดมากยังมากเหลือมากความที่โง่อยู่นั้นยิ่งเรียนเท่าไหร่ยิ่งเห็นความโง่ของตนมากขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราสอนให้เราเรียนความโง่ไม่ใช่เรียนสอนให้เรียนความฉลาดเมื่อรู้โง่แล้วเห็นโง่นั่นเห็นรู้โง่เห็นโง่น่ะจะเรียกว่าความฉลาดก็ได้นั่นรู้โง่เห็นโง่แล้วคือมันรู้มันเห็นนั่นมันฉลาดมันไม่รู้ไม่เห็นนั่นมันโง่เหตุนั้นการปฏิบัติของพวกเราต้องปฏิบัติตรงที่กายกับใจนี่แหละอย่าไปส่งออกไปภายนอกใครจะเรียนไหนก็เรียนเถอะท่านเพ่งเข้ามาภายในส่งออกมาภายในเรียกว่าเรียนความโง่ของตน เรียนวิชาคมเรียนศึกษาเรียนกรรมฐานอะไรต่างๆหลายเรื่องหลายอย่างหลายครูหลายอาจารย์ยุบหนอฟ้องหนอกับเรียนเรียนโง่นั่นน่ะสัมมาระหังเรียนโง่น่ะอานาปานสติลมหายใจเข้าออกเรียนโง่นั่นน่ะพุทโธพุทโธก็เรียนโง่น่ะคือเรียนให้เห็นตัวโง่คือให้มีสติควบคุมจิตที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งให้รู้เรื่องของจิตให้รู้เห็นจิตซะก่อนถ้าไม่เห็นจิตมันก็รักษาจิตไม่ได้คุมจิตไม่ได้ชำระจิตไม่ได้ไม่ทราบว่าจิตมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งอะไรต่ออะไรมันสงสัยกันไหนก็ไม่ทราบใครๆก็พูดถึงจิตถึงใจจิตเป็นทุกข์จิตเดือดร้อนยุ่งใจวุ่นวายใจกระวนกระวายใจเดือดร้อนใจกระซับกระใสใจว่าแต่เรื่องใจนั่นน่ะแต่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นใจสักทีใจแท้เป็นยังไงก็ไม่ทราบจิตแท้เป็นยังไงก็ไม่ทราบเมื่อไม่เห็นจิตไม่เห็นใจมันก็ไม่มีโอกาสที่จะชำระได้เห็นตัวเดิมมันซะก่อนเห็นตัวที่เราพูดก็พูดถึงอยู่แต่ว่าไม่เห็นตัวมันสักทีว่ามันเดือดร้อนมันยุ่งมันยุ่งตรงไหนใจมันเดือดร้อนตรงไหนใจเห็นแต่อาการของใจไม่เห็นอาการของไม่เห็นใจอาการของใจเรียกว่าจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเรียกว่าจิตผู้สงสัยนะแต่มาหน้าหลังสารพัดทุกอย่างรอบด้านรอบข้างเรียกว่าจิตผู้นั้นเรียกว่าจิตเอาสติไปคุมสติคือรู้ตัวอยู่เสมอรู้ตัวจิตอยู่เสมอตลอดเวลาเราอยู่นั่งนอนเดี๋ยวนี้ก็เราอยู่เดี๋ยวนี้ก็รู้จักเห็นจิตตนอยู่เสมอจิตเป็นยังไงถ้ามันเห็นอยู่เสมอมันคิดดีคิดชั่วคิดอยากคิดเดียดคิดปรุงคิดแต่งอะไรต่างๆเห็นอยู่ตลอดเวลาควบคุมไม่อยู่อย่างนั้นเมื่อเห็นจิตแล้วคุมจิตอยู่แล้วมันจะคิดก็ให้คิดได้มันจะนึกก็ให้นึกได้ให้รู้จักว่านึกมันคิดมันปรุงมันแต่งและไม่ให้คิดไม่ให้นึกก็อยู่ได้ไม่ปรุงให้แต่งก็อยู่ได้นั่นแหละบังคับจิตอยู่อย่าให้จิตบังคับเราจิตบังคับไปเราก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอยู่ในอำนาจของจิตมันต้องเป็นไปตามวิสัยอำนาจของจิตของเราธรรมดาเป็นอย่างนั้นเมื่อเรากำหนดมีสติควบคุมมันจึงเลยมันจึงไม่อยู่ในอำนาจของจิตจิตไม่อยู่ในอำนาจของเราแล้วค่ะนี่มันชักชวนไปทางดีทางชั่วก็ไม่ให้ไปอยู่ได้ชักชวนไปทางชั่วให้โลภให้โกรธให้หลงให้คิดประหัตประหารให้ขายให้ตีเขาเชื่อทางดีให้สร้างวนทางกุศลอย่าให้ไปให้อยู่คงที่มันก็จะเข้าถึงใจละครจิตกับใจมันต่างหากมันคนละอันกันแต่แท้ที่จริงท่านพูดอันเดียวกันนั่นแหละจิตอันใดใจอันนั้นใจในจิตอันนั้นท่านพูดอย่างนั้นแต่ทำไมยังเรียกว่าจิตกับใจลองคิดดูสิมันต้องมีแปลกกันอยู่ใจมันต้องเฉยๆอยู่คือของกลางเรียกว่าใจสิ่งใดเป็นกลางๆสิ่งนั้นเรียกว่าใจอย่างใจมือใจเท้ากับชี้ตรงกลางน่ะใจคนกับชี้ตรงกลางอกมันเนี่ยจะไม่ทราบว่าอยู่ไหนหรอกล่ะจะชี้ตรงกลางเรียกว่าใจนั่นแหละใจคือมันอยู่ตรงกลางทำกลางสิ่งต่าง ไม่คิดดีคิดชั่วไม่คิดอย่างละเอียดจะมีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นแหละเป็นใจเมื่อเข้าถึงใจลองดูดิอันนี้มันจะเป็นยังไงล่ะท่านเมื่อสติไปกำหนดจิตควบคุมจิตได้จนกระทั่งเข้าถึงใจอันที่ควบคุมจิตนั่นคือมันกระสับกระส่ายดิ้นรนเดือดร้อนกระสับกระส่ายวุ่นวายเราคุมตัวนั่นน่ะเอาสติไปคุมตัวนั้นไว้จนเข้าถึงใจมีความรู้สึกเฉยรู้สึกตัวเองมันแต่มันไม่คิดไม่สงสัยมันได้เป็นตัวใจเดิมแท้มันจะดียังไงล่ะลองดูสิครั้งเมื่อคุมใจได้มันก็ไม่มีอะไรนั่นนี่มันไม่เข้าถึงใจไม่มีอะไรนี่ความรู้สึกเฉยมันก็หมดเรื่องมันจิตเนี่ยมันบังคับเราให้เดือดร้อนวุ่นวายร้องไห้ร้องโห่หัวเราะเฮฮาสารพัดทุกอย่างร้องไห้กันมันฆ่าไปแล้วร้องไห้ทั้งที่เราไม่อยากร้องไห้ร้องไห้มันน่าเกลียดที่ตายน่าอับอายขายขี้หน้าคนอื่นจะตายอ่ะแต่มันฆ่าไปจนร้องไห้ได้หัวเราะมันเพลิดเพลินสนุกสนานดีไหมชอบใจมันควรที่จะให้หัวเราะเพลิดเพลินอยู่เสมอแต่มันก็เวลาร้องไห้ก็ทำได้เวลาเคยเปลี่ยนโลกหัวเราะก็ทำได้นั่นเพราะมันบังคับมันไม่ได้ถ้าเราบังคับแล้วมันก็หยุดเอาสติไปตั้งเมื่อไรหยุดเมื่อนั้นรักษาจิตอยู่คงที่เลยมีพูดถึงเรื่องความโง่อธิบายวันนี้ว่าถึงเรื่องความโง่เราพากันเรียนความโง่กันเถอะมาเรียนความโง่กันเถอะเรียนอย่างวิธีที่ว่านี่แหละมันจึงจะค่อยหายโง่ความโง่ไม่มีที่สิ้นสุดโง่ไปลึกซึ้งกระทั่งอันที่มันนอนในกิเลสมันนอนอยู่ภายในใจก็เรียกว่าความโง่อนุสัยนอนอยู่ในใจก็เรียกว่าความโง่ตราบใดยังไม่ทันถึงมรรคผลนิพพานตราบนั้นยังมีความโง่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจงพากันเรียนความโง่กันเถอะวันนี้เอาละเท่านั้นน่ะผมก็เผาว่านั่นน่ะกรรมฐานไม่ทำอะไรนี่จะนั่งรับหูรับตาโง่เหลือเกินเหรอเขาบอกว่างั้นเขาพูดกันว่างั้นถ้ามันสมก็เผาว่าลองดูถ้ามันโง่จริงจริงโง่อย่างกรรมฐานเมื่อหลับตาแล้วต้องเพ่งพิจารณาคือจะพิจารณาเอาพุทโธก็ตามเถอะจะอานาปานสติก็ได้แล้วแต่ใครจะถนัดที่ไหนหรือว่ายุบหนอพองหนอก็ใช้ได้เหมือนกันสมาธิก็ใช้ได้เหมือนกันให้ใจไม่จู่ในอันนั้นก็แล้วกันอันนั้นเป็นเครื่องล่อเหมือนกับเขาล่อปลาเนี่ยเขาเหยื่อมาล่อปลามันกินเบ็ดเวลาปลามากินเบ็ดแล้วมันติดเบ็ดเหยื่อเขาไม่เอาหรอกเอาตัวปลาต่างหากหรอกส่วนสมาธิหังหรือว่ายุบหนอพองหนออะไรต่างหรืออนาปาสติกรรมฐานก็ต่างพุทโธก็จังเมื่อจิตมันนิ่งมันนิ่งอยู่กับมันนั่นแล้วมันลืมหมดหรอกของภายนอกถ้าว่าจิตมาอยู่แล้วลืมหมดไม่คิดสงสัยถึงเรื่องต่างๆที่มันคิดมันก็หายไปเมื่อจิตมารวมแล้วมันหายไปยังจับจิตไม่ได้กว่านั้นอีก มันรวมแล้วมันหายออกไปสิ่งต่างๆแม้แต่คำบริกรรมอันที่ว่าอย่างนั้นก็หายไปด้วยไม่ได้ความปล่อยโปร่งโล่งสว่างสว่างเบิกบานกับในใจบางคนยังไม่เข้าใจซ้ำคำว่าเบิกบานคือว่าปล่อยโปร่งโล่งนี่ยังไม่เข้าใจซ้ำว่าเป็นใจอะไรเป็นคนปลอดโปร่งโล่งหกโล่งใจนะใครโล่งใจก็บอกว่าโล่งใจปลอดโปร่งก็ปลอดโปร่งใจก็ว่าใจแต่ยังไม่เข้าใจว่าใจนั่นอีกใจคืออะไรก็ยังไม่เข้าใจอีกคือให้จับความโปร่งนะความโล่งนะความสว่างนะความเบิกบานนะจับคุณนั่นแหละใครเป็นคนว่าก็จับออกคนนั่นน่ะคนผู้ว่านั่นน่ะเมื่อจับออกผู้ว่าแล้วท่านนี้จะเห็นตัวขึ้นมาล่ะตัวปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจนั้นจะเห็นตัวขึ้นมาจับตัวนั้นได้ให้ได้จับก็ให้อยู่ได้จนนานแค่นานก็ให้อยู่ไปซะก่อนคิดดูแต่เราเกิดขึ้นมายังจับเอาตัวนั้นไม่ได้สักทีอายุนานฝันนี้แหละยังจับตัวนั้นไม่ได้ถ้าเมื่อจับได้แล้วนั่นจะอยู่นานแค่นานก็ให้มันอยู่ซะก่อนอย่าพึ่งไปอยากรู้อยากเห็นเป็นโน่นเป็นนี่อะไรต่างๆถ้าไปอยากรู้อยากเห็นเป็นโน่นเป็นนี่นะมันก็เลยหายไปหมดตัวนั้นก็ไม่จับไม่ได้ซ้ำมันนิ่งไปตามของเก่าเรื่องเก่าเลยหายไปหมดจึงให้จับพอตัวว่าตัวปลอดโปร่งหรือตัวรู้ตัวเห็นตัวผู้คิดผู้นึกกระจายว่าผู้คิดผู้นึกนั่นมันส่งไปในสิ่งใดๆกระจายว่าผู้นั้นผู้มันส่งอ่ะนะมันก็เห็นตัวต้นของมันตัวนั้นน่ะเป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวนั้นเป็นต้นต่อของปอเกิดของกิเลสให้มันสงบให้มันโง่อย่างนั้นเขาว่าไว้ก่อนอันโง่อย่างนี้ใครทำได้ใครว่างเลยที่ทำได้โง่ๆใช่ไหมมันทำยากไอ้โง่นี่